سنشد عضدك، فرمایا گھبراؤ نہیں، سنشد عضدك بأخيك، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کر دیں گے. تم کام کرنا چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، ہم مدد دیں گے، کام تم کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، ایک کوڑا برساتے فرعون پر سیدھا کھڑا ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو کروانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تو بندوں کو آنر دیا اللہ نے، بندوں کو چنا ہے، تو بندوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ان کو موقع مل گیا کچھ کرنے کا. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان مہیا کریں گے. سلطان کا لفظی معنی غلبہ ہوتا ہے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان رکھیں گے، یعنی غلبہ، اور مراد ہے یہاں دبدبہ اور ہیبت، تم دونوں کی ہیبت ان کے دل میں ڈالیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی تمہارا نقصان نہیں کر سکیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. جسے ہمارے عام طور پہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دینا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے اور بھیڑ اس کو نہ کاٹے، کبھی ایسا ہوا؟ لیکن اس محاورے کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ فرعون کے دربار میں دونوں جا رہے ہیں جو دشمن ہے، جن کی قوم کے ایک شخص کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، تم جاؤ، وہاں جاؤ، ہم ایسا دبدبہ دیں گے تم کو، ایسا روب دیں گے، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تم تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، ایسی حفاظت کریں گے تمہاری. بِآیَاتِنَا، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ. أَنْتُمَا، تم دونوں. وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو تم دونوں کی پیروی کریں. الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں. یعنی ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ تمہارے اس کام سے صرف تمہیں کو نہیں، تمہارے پیروکاروں کو بھی غلبہ ہوگا. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، ما هذا الا سحر مفترى، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو. مفترا، گھڑا ہوا، جھوٹا. وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. اب اس وقت فرعون کی حالت کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، تکبر سے بھرا ہوا ہو. کوئی بندہ ایسے شخص کے پاس آ کر کوئی مطالبہ کرے، اور صرف مطالبہ نہیں بلکہ تھوڑی نصیحت بھی کر دے، یا اس کے کسی کام پہ کچھ تنقید بھی کر دے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جواباً کیسے بفرے گا، اس کا حال کیا ہوگا. تو اس وقت فرعون کا حال ایسا ہی ہے. اس کا سٹائل دیکھے نا، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، یہ کوئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں، یہ بات تو کبھی سننے میں ہی نہیں آئی. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى، اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے. ربی عالم، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے. بمن جاء بالہدی من عندہ، جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے، اس لیے جو بات اس کی طرف سے آئے اسے قبول کر لو، وہی صحیح بات ہے. اپنے باپ دادا کی بات مت کرو یہاں، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ ہمارے باپ دادا کے وقتوں میں تو یہ سب کچھ کبھی سنا ہی نہیں گیا تھا. وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے، اور اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہونا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے. یعنی تم لوگ مجھے جادوگر سمجھ رہے ہو، حالانکہ میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے، اس پیغام کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور ہر شخص کے کاموں کا انجام بھی اللہ ہی کے پاس ہے. بہرحال ایک بات تو یقینی ہے، اور وہ یہ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تم نے میری نبوت اور میرے پیش کردہ نشانیوں کو جو جھوٹ کہا ہے، یہ سراسر ظلم ہے. اگر تم حقیقت کو قبول نہیں کر رہے تو یاد رکھو کہ اس انکار سے تم ہی کو نقصان ہے. وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، یا ایہا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. اب جانتے ہیں کہ مصر کے جو فرعون تھے، یہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے، اسی لیے وہ اپنی رعایا سے اپنے مجسموں کی پوجا بھی کرواتے تھے، خود کو الہ بتاتے تھے، اور اپنے علاوہ یہ گائے بیل وغیرہ کو بھی پوجتے تھے. تو ایک طرح سے ان کی تہذیب ہندوانہ تہذیب سے ملتی جلتی تھی، اسی لیے بنی اسرائیل کو گائے کی پوجا کی عادت پڑی اور پار ہو کے بھی بچڑا بنا بیٹھے. تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں تو اپنے سوا کسی خدا کو نہیں پہچانتا. فرعون کی اسی پوزیشن کو سامنے رکھیے جو پہلے میں کہہ چکی ہوں کہ ایک متکبر انسان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا ریئیکشن اور اس کی گفتگو اور اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے. کبھی وہ مذاق اڑاتا ہے، کبھی وہ کرٹیسائز کرتا ہے، کبھی وہ ادھر ادھر کی بہکی ہوئی دلیلیں لاتا ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اب یہاں اسی طرح کی ایک اور بات کرتا ہے انتہائی تمسخرانہ انداز میں. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى. حامان، جس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا. اب یہ جو انداز ہے نا، اوقد لی یا ہامان علی الطین، تین کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مٹی کا گھر بنا کر پھر اس کے آس پاس خوب آگ جلائی جاتی، جس سے دو تین فائدے ہوتے. ایک تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کا پینٹ آ جاتا، یعنی اس آگ کے جلنے سے جب وہ مٹی پکتی تو وہ اسی طرح پک جاتی جیسے اینٹیں پکی ہوتی. پھر یہ کہ اس پر ایک خاص قسم کا آرٹ بھی نظر آتا، یعنی یہ ان کا معروف طرز تعمیر بھی ہے، یعنی مینا کاری کی شکل پیدا ہو جاتی. اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا کہ ہوا اور بارش وغیرہ کے اثرات سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا. تو ان کے طرز تعمیر کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ پکے گھر کیسے بنواتے تھے، بنانے کے بعد بھی ان کو ایک طرح سے آگ جلا کے ان کے اوپر دائیں بائیں اس کو پکاتے. لیکن یہاں انداز کیا ہے؟ حامان، وہ جیسے تم تعمیر کراتے ہو ویسے ہی ذرا ایک بڑی سی عمارت تعمیر کراؤ، یوں لگتا ہے اس کا وزیر تعمیرات تھا، اور ایک بڑا سا محل بنواؤ میرے لیے کہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو جھانکوں، اس کی اطلاع پاؤں. اصل میں اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی اور وہ سنجیدہ نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد اس کا موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے تھے، وہ کہتا ہے الہ تو میں ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے؟ تو فرعون کو کیا سوجھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات جھٹلانے کے لیے کیا تاویل اور کیا دلیل؟ کہ حامان، تم ایک اونچی عمارت بنواؤ تاکہ اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں. اس میں ایک تو فرعون کا انداز تمسخر بتایا گیا ہے، کیونکہ حقیقت میں تو ایسا ممکن نہیں تھا. اور اگر ہم یہ سمجھے کہ واقعی فرعون تنبیہ طور پر نہیں، واقعی وہ اس کو مین کر رہا تھا، اس کو اس کی اصل معنوں میں لے رہا تھا، تو بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی حماقت تھی. اور یہ حماقت صرف فرعون نے نہیں کی، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. مثلا رشیا نے جب اسپوٹنک خلائی سیارہ چھوڑا تو اس پر ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اتنے لاکھ میل کی بلندی تک ہو آئے ہیں مگر ہمیں مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا. یعنی ان کا خیال یہ تھا احمقوں کا کہ اللہ تعالیٰ شاید چند لاکھ میل اوپر رہتے ہیں, جہاں تک ان کا سیارہ پہنچے گا وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے نظر آ جائیں گے. حالانکہ جب کائنات کی وسعت بتاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے, اور یہ کہ سورج اس کا تیسرا سیارہ ہے, اور سورج کے گرد 9 یا 10 سیارے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں, اور اگر صرف سورج اور زمین کا باہمی فاصلہ 9,00,000,000 سے زیادہ میل ہے تو پھر جو آخری پلانٹ ہے اس کا فاصلہ کتنا ہوگا. پلوٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورج سے 3,68,00,000,000 میل کے فاصلے پہ ہے, اور یہ تو صرف ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. ایسے کائنات میں کئی ایک سسٹم دیکھے جا چکے ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ جائنٹس ہیں جو سورج سے بہت دور ہیں, 400,000,000,000,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ کہتے ہیں ایک اور سورج موجود ہے جو ہمیں محض روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ معلوم ہوتا ہے, جس کا نام انہوں نے الفا رکھا ہے. اسی طرح دوسرے سورج اس سے بھی دور ہیں. ایک اور ستارہ جس کا نام قلب عقرب ہے, اگر اسے اٹھا کر ہمارے نظام شمسی میں رکھا جائے تو سورج سے مریخ تک کا تمام علاقہ اس میں پوری طرح سما جائے گا, جبکہ مریخ کا سورج سے فاصلہ 14,15,00,000 میل ہے. یعنی اتنا بڑا ہے وہ. اور اگر اس ستارے کا قطر 28,30,00,000 میل کے لگ بھگ ہے تو کائنات میں بکھرے ہوئے بے شمار ستارے, سیارے, سولر سسٹم, گیلیکسیز, ملکی ویز اور ان کے باہم فاصلے کہاں کہاں تک جاتے ہیں. اور یہ اس دنیا کی بات ہے جو ہمیں نظر آتی, وہ بلیک ہولز اور اس کے پیچھے جو ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا, وہاں تک تو ابھی ہماری دوربینیں بھی نہیں پہنچی. تو انہیں 400,000,000 میل اوپر جا کر خدا کہاں سے نظر آتا. تو یہ ہر دور کے دہریوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ مذاق کے انداز میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو جھٹلایا جائے. ایک طرف کہہ رہے میں جھوٹا گمان کرتا ہوں, دوسری طرف کہتا ہے کہ لاؤ بناؤ کوئی چیز کہ میں تمہارا الہ بھی دیکھا ہوں. جب تم جھوٹا ہی سمجھ رہے ہو تو کس الہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بالکل, جب تم کہتے ہو کہ موسیٰ سچ ہی نہیں بولتے اور وہ جھوٹے ہیں, تو پھر اس کی بات پہ تم ایک محل کھڑا کرو اور اس کے الہ کو دیکھنے کی کوشش کرو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستكبر هو وجنوده في الارض, واستكبر اور اس نے تکبر کیا, وجنوده اور اس کے لشکروں نے بھی, فی الارض زمین میں, اور زمین سے مراد یہاں مصر ہے کیونکہ اسی حصے میں اس کی حکومت تھی. پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ مدین تک تو اس کا اثر نہیں تھا, تو مصر میں اس نے اور اس کے اہلکاروں نے, اس کے لشکروں نے خوب تکبر کیا ہوا تھا, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. بغیر الحق, نا حق, وظنوا اور وہ سمجھتے تھے, انہم الینا لا یرجعون, کہ انہیں کبھی ہماری طرف نہیں پلٹنا. ان کی ان ساری خرابیوں کا اصل سبب کیا تھا؟ کہ ان کا آخرت پر ایمان نہ تھا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ان کو سمندر میں دے مارا, پھینک دیا. سمندروں میں گندگی کا پھینکا جانا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. جتنا بھی ویسٹیج ہوتا ہے عام طور پہ اس میں دے مارا. جیسے جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو گندگی کا ڈھیر ہو اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا کہ لہریں بہا کے لے جائیں, کہ ختم کر دیں اس کو. فَأَخَذْنَا ہو, پکڑ لیا ہوں, بالکل تصور میں ایسے آتا ہے کہ جیسے کوڑا اکٹھا کیا جا رہا ہوں. سارے لشکر اکٹھے ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے. اخذنہ ہو وہ جنود, سب کو بلا لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, دیکھو تو کیسے ہوا انجام ظالموں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنایا. یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر فرعونی صفات ہوں گی, تو قیامت کے دن فرعون ان سب کا پیشوا ہوگا, سب کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور سب اس کی پیروی کر رہے ہوں گے. دنیا میں اس کے بعد جتنے بھی منکرین حق آئیں گے, باطل پرست آئیں گے, ان سب کے لیے وہ ایک مثال قائم کر گیا ہے. جتنے لوگ بھی ہیلوں بہانوں سے حق کو ٹھکراتے ہیں, انکار پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ڈٹے ہی رہتے ہیں آخری دم تک, کسی چیز سے نہیں مانتے, نہ کسی دلیل کو مانتے ہیں, نہ کسی نصیحت کو مانتے ہیں, نہ کسی پر ترس آتا ہے ان کو, وہ ظلم و ستم کے عادی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جہنم کی طرف وہ سب کو لے جائیں گے. یدعون الی النار, یعنی نیک کام کرنے والے, جیسے دنیا میں ایک اچھی مثال چھوڑتے ہیں, فرعون نے غلط کام کر کے دنیا میں غلط کام کی ایک مثال چھوڑی, گویا وہ اپنے طریقے اور اپنے طرز عمل سے لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والا پیشوا بن گیا, کہ بعد میں بھی اس کے طریقوں پہ چلنے والے وہیں پہنچیں گے. گویا وہ خود تو چلا گیا لیکن آگ کی طرف جانے کے لیے لوگوں کو بلانے والا رہنما بھی بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ, اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی. کس قسم کی لعنت تھی یہ؟ ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی. اب دیکھیں کہ فرعون کا جو انجام ہوا, کہ وہ خود بھی, اس کے لاؤ لشکر بھی سب کے سب ختم ہو گئے, اور وہ ایک مشرکانہ تہذیب کا امام سمجھا جاتا ہے, ظلم کا سمبل سمجھا جاتا ہے, تکبر کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے. اس کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں ترقی ہوئی, بنی اسرائیل, اور پھر دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. آج آپ دیکھیں یہود بھی ہیں دنیا میں, نصارہ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن فرعون کے پیروکار ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ سورۃ ہود میں بھی آپ پڑھ چکے نا, وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, دنیا میں بھی ان پہ لعنت اور قیامت کے دن بھی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ, کیا ہی برا صلاح ہوگا جو ان کو ملے گا. اور یہاں پر کیا فرمایا, اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. یعنی آج کوئی بھی اس طرح فرعون کی عظمت کو نہیں مانتا, بلکہ اکثریت دنیا کی اس کو لعنت زدہ ہی سمجھتی ہے, اور قیامت کے دن بھی وہ مقبوحین میں سے ہوں گے. مقبوح کہتے ہیں بگاڑی ہوئی چیز کو, یعنی قیامت کے دن ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی, بدصورت کر دی جائیں گی, مسخ کر دی جائیں گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ فرعون کی, ان کی جو ممیز ہیں اور ان کی جو شکلیں ہیں, اگر اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل بدصورت نظر آتی ہیں, اور قیامت کے دن بھی ان کے چہروں کو خاص طور پر مسخ کر دیا جائے گا, بدشکل اور بدحال بن کے رہ جائیں گے.